producent paliw zimowych Dynamik i generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lutego, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serię Trójki. Premier Mateusz Morawiecki o programie Nowy Polski Ład. Wicepremier Gowin spotka się z doradcami Kancelarii Prezydenta w sprawie postulatów Rady Przedsiębiorczości. Niemieccy lekarze przelecieli do Portugalii z pomocą w walce z koronawirusem. Program Nowy Polski Ład ma przygotować polską gospodarkę do tego, co nastąpi po pandemii, mówił premier w telewizji w Polsce.pl. Mateusz Morawiecki podkreślał, że stoi przed nami największe wyzwanie gospodarcze od 30 lat. Dodał, że nowy program dotyczy różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. To przede wszystkim ma być dla obywateli, dla ludzi, dla pracowników. Kiedy pracownicy mogą z powrotem liczyć na wzrost wynagrodzeń, na zwiększenie liczby miejsc pracy? No właśnie wtedy, kiedy przyciągniemy nowe inwestycje, kiedy stworzymy nowe warunki dla inwestycji, uzbrojenie terenów pod inwestycje na przykład, nowe, duże programy przyciągania inwestorów, ale także propozycje w obszarze podatkowym, w obszarze cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia czy kultury. Program Nowy Polski Ład został przyjęty podczas posiedzenia władz partii rządzącej. Wicepremier Jarosław Gowin spotka się w piątek z doradcami Kancelarii Prezydenta w sprawie postulatów Rady Przedsiębiorczości. Organizacja zrzeszająca pracodawców przedstawiła dziś prezydentowi propozycje rozwiązań dla rozwoju firm i całej gospodarki. Wicepremier Gowin dodał, że prezydent będzie analizował propozycje. Prezydent zapowiedział szczegółowe odniesienie się do poszczególnych postulatów. To oczywiście wymaga analiz ekspertów skupionych wokół pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja mogę powiedzieć, że już w piątek ja osobiście spotkam się z właśnie takim ciałem doradczym. Propozycje Rady Przedsiębiorczości dotyczą m.in. konstrukcji tarcz antykryzysowych, skierowania funduszy europejskich głównie do sektora prywatnego. Przed sądem rejonowym w Tarnobrzegu rozpoczął się proces księdza Józefa G. oskarżonego o wykorzystywanie seksualne 12-letniego ministranta i nakłanianie go do fałszywych zeznań. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Proces będzie toczył się z wyłączeniem jawności, zapowiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, sędzia Marek Nowak. Rozpoczął się przewód sądowy. Sąd wyłączył w tej sprawie jawność rozprawy, dlatego też zakres informacji, które mogę udzielić, no będzie siłą rzeczy bardzo ograniczony. Toczy się postępowanie dowodowe. Na dzień dzisiejszy zaplanowano przesłuchanie kilku świadków, także oprócz dzisiejszego terminu wyznaczono jeszcze 3 kolejne. W czasie śledztwa ksiądz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Jednym ze świadków w procesie ma być były biskup sandomierski, obecnie metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga. Grupa niemieckich lekarzy i pielęgniarek przyleciała do Portugalii. 26-osobowy zespół przywiózł ze sobą szpitalne łóżka oraz respiratory. To odpowiedź Berlina na szybko pogarszającą się sytuację epidemiczną w Portugalii. Szacuje się, że to właśnie w tym kraju najszybciej rozchodzi się teraz koronawirus. Wojskowy samolot po południu wylądował na lotnisku w Lizbonie. Niemieccy medycy będą pracować w jednym ze stołecznych szpitali. Będziemy mogli stworzyć 8 oddziałów intensywnej terapii. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak bardzo obciążony jest nasz system opieki zdrowotnej. Mówiła portugalska minister zdrowia Marta Temido. Portugalia notuje obecnie najwięcej nowych zgonów na COVID-19 w całej Unii Europejskiej. W kraju do połowy lutego obowiązuje stan wyjątkowy. W piątek miały zostać otwarte szkoły, ale wiadomo już, że tak się nie stanie. W portugalskich szpitalach brakuje miejsc dla chorych. System jest też przeciążony dlatego, że 23 tysiące medyków zakaziło się koronawirusem. W ostatnich dniach władze poprosiły inne kraje o pomoc. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy spadnie śnieg, na pozostałym obszarze deszcz od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum do 7 od Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

Witamy Państwa bardzo serdecznie, wszystkich zgromadzonych przed radioodbiornikami. Po drugiej stronie szyby Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, która dzisiejszy program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski. No i wypada, abym od razu powiedział, jaki tytuł nosi pierwszy utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, a nosi on tytuł Samson and Delia, bo to jest koniec, instrumentalny koniec najnowszej płyty zespołu Accept, tak, To Mean to Die, tak ona jest zatytułowana. Ale to jest koniec płyty, to nie znaczy, że my z tym albumem już na dzisiaj kończymy. Nie, to jest płyta, z której najwięcej utworów wybrzmi do 21. No ale to wszystko w swoim czasie, za parę minut wrócimy do tego wydawnictwa. Póki co proponuję, abyśmy na początek oddali się do grywkowej magii. No i państwo poznali od razu, no bo jak można nie poznać od razu tych dźwięków, tej progresji, tego jednego w swoim rodzaju grania. O grupie Tool można by było zrobić dwie, trzy, a może nawet i cztery audycje. I to nie jest tak, że ktoś ze słuchaczy mi przypomniał, napisał, zasugerował. To jest tak, że chyba wielki wstyd, że jeszcze w dogrywce formacja Tool nie wystąpiła. Dzisiaj z albumu, który ma 20 lat, 20 lat, Lateralus. Bardzo proszę, Reflections w naszej dzisiejszej audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mogą państwo oczywiście ten adres wykorzystać, jeżeli chcą się państwo ze mną skontaktować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz album, który jest 6 lat młodszy. Codziennie od poniedziałku do czwartku wieczór z Trójką, muzyka z Trójką, a w środy dogrywka 28 minut po godzinie 20. Nie chciałbym specjalnie kopiować kogoś, kto wcześniej mówił to do mikrofonu, ale bardzo podoba mi się hasło Magia Radia. No i wiem, że ona teraz zadziałała, kiedy na antenie pojawiła się formacja Life of Agony, rok 1997, Soul Searching Sun. Tak zatytułowany jest album, a ja mówiłem, że ja będę zaskakiwał Państwa w dogrywce. A teraz przeniesiemy się do Portugalii z racji tego, że tydzień temu coś obiecałem, a ja słowa dotrzymuję. Podczas zeszłotygodniowej dogrywki moim celem było narobienie Państwu apetytu na tę muzykę prosto z Lizbony, z Portugalii. Tam od 2006 roku działa grupa, która nazywa się Miss Lava. I wtedy szybko znaleźli się w czołówce portugalskich zespołów rockowych, zaczęli wydawać małe płyty, potem je tłoczyć na winylach, wszystko zaczęli wyprzedawać. Między pierwszą a drugą płytą grupa Miss Lava zrobiła sobie przerwę, ale ta przerwa dobrze zadziałała na ten zespół, bo tylko wzmocnili, umocnili się, wzmocnili swoją pozycję. Druga płyta już zmiksowana w Kalifornii, czyli tam piaskiem z pustyni powiało na dobre. Potem koncerty ze Slashem, potem koncerty u boku Queens of the Stone Age i mamy 2 tygodnie temu Doom Machine, niezwykły album, portugalski album grupy Miss Lava. Tydzień temu jeden fragment, dzisiaj drugi. Co będzie za tydzień w dogrywce? No to proszę być przy radiu. 26 minut do 21. No to teraz udamy się do Dallas w Teksasie i mimo tego, że to jest 8 tysięcy kilometrów, no to śmiało mogę powiedzieć, niedaleko pada jabłko od jabłoni. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dzisiaj prawie cichutko w mailu, za to media społecznościowe szaleją. Pozdrawiam serdecznie media społecznościowe i od razu mówię, że na media społecznościowe czas zawsze mam po audycji. Ale cieszę się, że państwo są po drugiej stronie radia i że wszyscy sobie wspólnie tańczymy do tego, co dogrywkowe tygryski chyba lubią najbardziej, no bo weszliśmy na pustynię, a pustynia bardzo mile widziana tutaj w każdą środę między 20 a 21. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w Teksasie, w mieście, które nazywa się Dallas. Tam od roku 2003 działa trio. No i jak spojrzeć na zdjęcia, no to tacy typowi panowie z Dallas w kapeluszach, trzymający gitary, no i z tymi gitarami, instrumentami robiący niezwykłe rzeczy. Przynajmniej tak jest na płycie, która jest wydana, została wydana w 2016 roku, Midnight Comet. Ta płyta z 2 czy 3 lata temu już gdzieś wpadła w moje ręce i ona czekała, bo ja ją polubiłem od razu, czekała na swoje miejsce w dogrywce i to dzisiaj jest ten dzień, kiedy dwóch utworów z niej wysłuchamy. Tutaj już nieco ciężej jest, jeżeli chodzi o stonerowe granie. Jest troszeczkę wolniej, czasem jest bluesowo, mówię ogólnie o tym wydawnictwie, ale jest też psychodelicznie, to co bardzo lubimy. No i ten amerykański pazur gitarowy, co też w dogrywce jest bardzo mile widziane. Mam nadzieję, że kolejna propozycja sprawi, że państwo zainteresują się tą grupą, bo ja już to zrobiłem, tak jak mówiłem, 2 czy 3 lata temu. go on. Żeby państwo sobie nie pomyśleli, że troszeczkę się pogubiłem w moich planach, jeśli chodzi o wypowiedzi na antenie radiowej i zapomniałem powiedzieć, co to za grupa właśnie wystąpiła w dogrywce. Nie, celowy zabieg radiowy, żeby przytrzymać państwa w niepewności. Łofat, tak się nazywają. Dwa, można powiedzieć, skrajne przykłady z tego wydawnictwa. Jeden ciężki, stonerowy, drugi, prawda, jak czuć bluesa w tym wszystkim, co zagrali? Polecam serdecznie. Tylko powiedziałem, że w mailu cisza i od razu się państwo rozpisali. Super, fajnie, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o kolejny zespół, żadnej tajemnicy robił nie będę, except tak, to kolejna ich płyta, kolejny dowód na to, że podczas lockdownu zespoły nie próżnują. Except od lat 70., bo w RFN wtedy powstali, muzykują, różne roszady w składach. Ile płyt nagrali, nie będę liczył, bo nie mam na to czasu, ale ważne jest, że forma zachowana, co będzie słychać na załączonych obrazkach. Nasze dzisiejsze spotkanie otwierała kompozycja Samson and Delilah, Overnight Sensation, przed chwilą z płyty To Mean to Die, Except. Co mogę powiedzieć o tym wydawnictwie? Nowy muzyk, Phil Shoes z zespołu Gina Simonsa. Płytę wyprodukował Andy Sneap, który niestety zdalnie, który na co dzień produkuje Judas Priest i Megadeth. Płyta nagrana w Nashville, w Centrum Muzyki. I co mogę jeszcze powiedzieć? No już niewiele, bo czas przeznaczony na dogrywkę pomału dobiega końca i został nam jeden utwór Except do wyemitowania. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Michał Grabkowski sprzed mikrofonu. Życzymy Państwu udanego wieczoru i dziękujemy za uwagę.